أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون صدق الله العظيم وايه لهم الارض الميته اور لوگوں کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے جس مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں واخرجنا منها حبا اور اس میں سے ہم نکالتے ہیں غلے فمنه ياكلون جس میں سے لوگ کھاتے ہیں وجعلنا فيها جنات من نخيل اور ہم نے اس زمین میں کئی طرح کے باغات پیدا کیے ہیں مثلا کھجور کے واعناب اور انگور کے وفجرنا فيها من العيون اور اس زمین کے اندر طرح طرح کے نالے اور چشمے جاری کیے ہیں لیاکلوا من ثمره تاکہ لوگ ان باغوں کے پھلوں کو کھائیں وما عملته ایدیہم اور لوگوں نے ان پھلوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا ہم نے پیدا کیا ہے افلا یشکرون کیا پھر بھی لوگ شکر ادا نہیں کرتے اس ذات کا جو پاک ہے سبحان الذی اس ذات کا جو پاک ہے تمام عیبوں سے خلق الازواج کلھا جس ذات نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے مما تنبت الارض جس میں سے زمین بھی کچھ نباتات اگاتی ہے وہ بھی جوڑا جوڑا ہوتے ہیں ومن انفسہم اور لوگ کے اندر بھی جوڑا جوڑا ہیں لوگ ومما لا یعلمون اور اس میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو مخلوق کے خدا ہیں اور لوگوں کو ابھی تک ان کا علم نہیں ہے یہ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کی ہیں تاکہ اس میں لوگ غور کریں اور پھر اس میں انعامات کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو میں نے یہ یہ نعمتیں آپ کو دی ہیں شکر بجا لاؤ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حشر اور نشر کا نظام ذکر کیا ہے ایسے اٹھنا ہوگا حساب و کتاب ہو پہلی بات یہ فرمائی وآیت لہم الارض المیتا لوگوں کے لیے نشانی ہے مردہ زمین اور پھر ہم اس کو کیسے بارش برسا کے زندہ کر دیتے ہیں دوسرے مقام پہ جو 25ویں پارے میں آئے گا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا لوگ تو مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب بارش تو مشکل ہو رہی ہے برسے تو ہم بارش برسا دیتے ہیں اور بالکل بنجر سفید خشک زمین کو سرسبز و شادابی میں بدل دیتے ہیں یہ ہماری قدرت ہے اسی طریقے سے انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور یہ کوئی مشکل نہیں جیسے مردہ زمین کو اللہ ذرا سی بارش برسا کے اس کو زندہ کر دیتا ہے تو لوگوں کے لیے مردہ زمین میں نشانی ہے کیسے ہم زندہ کرتے ہیں وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا اور اس زمین سے طرح طرح کے غلے اگاتے ہیں قرآن مجید نے 13ویں پارے میں فرمایا نا سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون نباتات باغات کچھ ملے جلے جڑے ہوئے ہیں آپس میں کچھ جدا جدا ہیں ان کے پھل جدا جدا ہیں یسقا بماء واحد حالانکہ ان کو ایک ہی پانی لگتا ہے ایک ہی زمین ہے ایک ہی پانی لگتا ہے ونفضل بعضها على بعض في الاكل ایک ہی نسل کے پھل ہیں نام ان کا ایک ہی ہے سیب سمجھ لیں کوئی بھی لیکن ہر ایک نسل کے ذائقے میں اختلاف رکھ دیا ہے، یہ ہماری قدرت ہے۔ اور زمین کا تو ایک نظام ہے، پانی بھی ایک ہے، اسی زمین میں سے ہر طرح کے پھل نکل رہے ہیں، پھر ایک ہی طرح کے، ایک ہی جنس کے پھل نکل رہے ہیں، ان کے حجوں، رنگ، ذائقے میں فرق ہے۔ تو فرمایا یہ ہماری قدرت ہے، انعامات ہیں جو انسان کو یاد کرائے جا رہے ہیں۔ اخرجنا منا حبن، ہم زمین سے غلہ اگاتے ہیں مختلف طرح کے، فمنہ یاکلون، اور اس میں سے لوگ کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے محنت کیا کی ہے، بس بیج ڈال دیا ہے، پھر اس کو نکالنا، اس کے اندر پھل ڈالنا، اس کا رنگ ڈالنا، اس کا ذائقہ بنانا، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل و اعناب، ہم نے زمین میں مختلف طرح کے باغات اگائے، ان میں سے اہم باغ کھجور اور انگور ہے۔ قرآن مجید نے بہت مقامات پر نعمتوں کا ذکر کیا ہے، کہیں اور بھی پھل فروٹ کا ذکر ہے، کیلوں کا وغیرہ اس طرح، لیکن زیادہ جن پھلوں کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے وہ انگور اور کھجور ہے۔ انگور اور کھجور یہ ہر لحاظ سے اعلیٰ پھل ہے، تاثیر، تقویت، غذائیت، ذائقہ، اور پورے سال کھانے والا پھل ہے۔ کھجور پہ پورا سال کھایا جاتا ہے اور فریج کا محتاج نہیں ہے، بغیر فریج کے رکھی جا سکتی ہے، جیسے چھوارے بنا لیتے ہیں وغیرہ۔ انگور پورا سال یوں کھایا جاتا ہے کہ اب تو ویسے اسٹوروں میں رکھ دیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، لیکن اس کا کشمش اور جو میوہ بنایا جاتا ہے تو پورا سال کھایا جاتا ہے، اور اس کی تاثیر مختلف ہے، مختلف کھانے کے لحاظ سے اس کا اثر مختلف ہے، کہ پانی میں ڈالیں تو یوں اثر ہے، ویسے کھائیں تو یوں اثر ہے، اس طرح کھائیں تو اس طرح اثر ہے، اور مقویات میں سے ہے، جسمانی، دماغی وغیرہ۔ اکثر قرآن مجید نے جن باغوں کا ذکر کیا اس میں کھجور اور انگور ہے۔ وفجرنا فیہا من العیون، اور ہماری قدرت کی بات یہ ہے کہ ہم نے زمین میں مختلف طرح کے نالے، چشمے جاری کر دیے۔ وہ چشمے اپنی ڈپٹی دے رہے ہیں، بہہ رہے ہیں، بس لوگ اس میں سے اپنے کھیتوں کو پانی لگا رہے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اللہ پاک نے وہ چشمے جاری کیے ہیں۔ کیوں یہ باغات اگائے ہیں اللہ نے؟ لیاکلوا من ثمری، تاکہ لوگ ان باغوں کے پھلوں کو استعمال کریں، کھائیں۔ بس ہر پھل اچھا ہے، ہر حلال چیز اچھی ہے، لیکن حد سے تجاوز جو ہے نا جی، وہ مضر ہوتا ہے۔ یہاں جو ضرر کا پہلو بنتی ہے چیزیں، وہ حد سے تجاوز، کوئی بھی چیز ہو وہ حد سے تجاوز ہو جائے تو وہ ضرر بن جاتی ہے۔ قرآن مجید نے جنتی نعمتوں کا جو ذکر کیا، کلو وشربو ولا تصرفو، کھاؤ پیو، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، پہلے بارے میں جو بات ذکر ہوئی، لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف کے وہاں دو معنی ذکر ہوئے ہیں، ایک یہ کہ ضائع نہ کرو، جیسے آج کل آپ لوگ شادیوں وغیرہ ہوٹلوں میں جاتے ہو، کیا تماشا ہوتا ہے، جیسے دنیا نے پہلی دفعہ فارمی مرغی دیکھی ہے، اس طرح لوگ گرتے ہیں اور پھر اتنی اتنی بھرتے ہیں، پھر دو کھا کے ویسے ہی پھینکتے ہیں، یہ اسراف میں۔ ایک دوسرا اسراف ہے کہ ضرورت ایک روٹی کی ہے، دو تین بوٹیوں کی ہے، اور اس کو بہت زیادہ لتاڑ دیا ہے، بہت زیادہ بھر دیا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں نا کہ درو از طعام خالی دار، کچھ حصہ پیٹ کا خالی رکھ کہ نور معرفت کی جگہ ہو اس میں۔ بہت زیادہ زیادہ کھانا یہ حد سے تجاوز ہے جو ضرر کا باعث بنتا ہے۔ ہر چیز میں کہہ رہا ہوں، ہر چیز جس میں بھی حد سے تجاوز ہو جائے، بے شک وہ حلال ہے، وہ ضرر کا سبب بنتی ہے۔ اور آسان بات یہی ہے، جو مدینہ کے لوگوں کی عادت تھی، اور وہ حکیم آیا تھا اور وہ ناراض ہو کے جا رہا تھا، ایک حکیم آیا تھا مدینہ والوں کی خدمت کرنے کے لیے، تو ناراض ہو کے جا رہا تھا کہ یہ لوگ عجیب ہیں، ہمیں تو نبض ہی نہیں دکھاتے، کوئی دوائی نہیں لیتے، نسخے ہی نہیں لیتے، ناراض ہو کے جا رہا، پتہ نہیں کیوں نہیں مجھ سے لوگ فائدہ حاصل کرتے۔ تو پھر کسی کے سامنے اس نے ذکر کیا، تو بتایا گیا کہ یہاں کے لوگ ایسے ہیں، سنت رسول پر عمل کرتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، اور جب کھاتے ہیں تو بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو سب سے بڑا راز ہے صحت کا، یہاں ہمارے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شدید بھوک لگے تو ہر کھانا ہی ذائقہ دیتا ہے, اور تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو صحت کے لیے انتہائی مفید چیز ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. تو ہر چیز میں اعتدال ہے, ہر چیز میں اعتدال ہے. اس میں اگر حد سے تجاوز ہو جائے تو وہ چیز ضرر بن جاتی ہے. کھا سیب ہے, کھا انگور ہے, کھا کھجور ہے, کھا روٹی ہے یا بوٹی ہے, جو کچھ بھی ہے یہ حد کے اندر ہو فائدہ مند ہے. لیاکلوا من ثمرہ, یہ اللہ پاک نے یہ سارے پھل پیدا کیے تاکہ لوگ ان پھلوں کو استعمال کریں, کھائیں. اور پھل پھل مفید فائدہ ماز ہے, وہ ہماری جو چیزیں بنائی ہوتی ہیں اس میں مسئلہ ہوتا ہے. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ, مختلف طرح کے باغات ہیں, ان کے مختلف طرح کے پھل ہیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ, لوگوں کے ہاتھوں نے یہ پھل نہیں بنائے. بیج ڈال دیا یا پودا لگا دیا, لیکن وہ کیسے بڑا ہوتا ہے, اس میں پھول کیسے لگتے ہیں, اس میں پھل لاتے ہیں, اس کے اندر ذائقہ کون ڈالتا ہے, اس کا حجم, یہ سب اللہ رب العزت کا نظام ہے. بعض دفعہ انسان کرتا بھی ہے تو نہیں ہوتا. فرمایا ما عملت ہو ایدی ہے, یہ غلات نباتات یہ پودے ان میں جو کچھ میوہ جات لگائے جاتے ہیں یہ اللہ لگاتے ہیں, لوگوں کے ہاتھ نہیں لگاتے. بڑی بات ہے لوگوں نے جو محنت کی وہ تھوڑی سی کی, جو لوگوں کی محنت ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو انعامات عطا کرتے ہیں وہ زیادہ بھی ہوتے ہیں اور اعلیٰ بھی ہوتے ہیں. محنت اس کی بہت کم ہے, اس کا نتیجہ بہت اعلیٰ ہے. یہی بات دنیا کے لحاظ سے بات ہے کہ انسان الدنیا مزرعۃ الآخرہ, اس نے جو یہاں سبحان اللہ کہا یا نفل پڑھے یا توبہ کی وغیرہ, یہ تھوڑی سی محنت ہے, لیکن اس پر جو ثمرہ اور انعامات ملنے والا ہے وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. تو کئی گنا تو ویسے سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ 10 گنا ہوگا جی ثواب, اور جو اخلاص زیادہ ہو تو وہ کئی گنا بڑھ سکتا ہے. یہی بات دنیاوی لحاظ سے ہے کہ انسان کی محنت بہت کم ہے, تھوڑی سی ہے, بس ایک آدھ دن وہ فصل کر دی, کاش کر دی, ہے یوں ہو گیا, بس توکل علی اللہ, خود ہی نکل رہی ہے, خود جوان ہو رہی ہے, پک رہی ہے, ذائقہ اس میں آ رہا ہے, یہ سب اللہ کا نظام. محنت کم اس کا ثمرہ زیادہ اور اعلیٰ اور افضل بھی ہے. لیاکلوا من ثمرہ, یہ سب تمہارے لیے ہے, اس کو کھاؤ. اور لوگوں کے ہاتھوں نے یہ پھل یا اناج نہیں بنائے, ہم نے یہ بنائے. یہ روایت حفص ہے جو آپ کے سامنے, ما عملت ہو ایدی. روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہے, لیاکلوا من ثمرہ ومما عملت ہو ایدی, ان پھلوں کو بغیر کچھ کیے تغیر تبدل کے کھاؤ, اور کچھ پھل ایسے ہیں کہ ان میں تمہارے ہاتھ تغیر تبدل کر کے کوئی اور چیز پھلوں کی بنا لیتے ہیں تو وہ کھاتے ہو, وہ بھی نفس الامر میں, تو اللہ کا عطا کردہ پھل ہے. جیسے اچار بنا لیا آم کا, یا مختلف دو تین چیزیں ملا کے مربع بنا لیا, کوئی چٹنی بنا لی, کچھ اور چیز بنا لی. تو روایت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ اس میں ما موصولہ ہے, یعنی ان پھلوں کو بغیر کچھ کیے ویسے کھاؤ. اور ان پھلوں میں سے کچھ اور چیز تم نکالتے ہو جو تمہارے ہاتھوں کی اس میں محنت ہے تو وہ بھی تم کھاؤ, اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر بجا لاؤ. تو گویا کہ جو انسان کے کچھ اس میں دو تین چیزیں ملا کے بناتا ہے اور وہ ایک نیا ذائقہ بن جاتا ہے, تو نفس العمر میں تو وہ نعمت اللہ کی عطا کردہ ہے, انہی کو ملا کر بنائی گئی ہے. لیاکلوا من ثمرہ وہ مما عملت ہو ایدیہم, یہ روایت عبداللہ بن مسعود ہے. افلا یشکرون, اور لوگوں کے ذمہ تو تھوڑا سا کام ہے, بس شکر بجا لانا ہے بھائی, بسم اللہ والا برکت اللہ سے شروع کرنا ہے کام, اور آخر میں الحمدللہ الذی اطمنا وسقانا وجلانا من المسلمین ہو گیا. اللہ تیرا شکر ہے آپ نے کھانا کھلایا, تو کھانا بھی کھایا اور ہماری ضرورت ہے کھانا کھانا, یہ کھانا ہی ثواب بن گیا, یہی شکر ہوتا ہے. اور شکر کیا ہے کہ کوئی نعمت بھی جو اللہ نے عطا کی, ہاں جسم کے لحاظ سے نعمت ہے, آنکھوں کی ہے, کانوں کی ہے, زبان کی ہے, ہاتھوں کی ہے, پورا جسم ایک نعمت ہے, اس نعمت کو بھی خلاف شرع استعمال کرنے سے بچانا ہے. اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں, رزق کے لحاظ سے, عہدے کے لحاظ سے, کوئی اور چیزیں جو نعمتیں ہیں, پیسہ ہے, ان نعمتوں کو بھی خلاف شرع کاموں سے بچانا ہے. بعض رات نے 15ویں پارے کی تبذیر کی آیت میں ولا تبذر تبذیرا، 15 پارا پہلے باب تیسرا رکوع، تبذیر اور اسراف میں فرق لکھا ہے۔ اسراف تو یہ حد چیز زیادہ لے لینا، تبذیر ہے خلاف شرع چیز کو خریدنا، پیسے سے کوئی غلط چیز خریدی گئی۔ ان آنکھوں کانوں زبان جسم کو خلاف شرع کام میں استعمال کیا گیا تو یہ تبذیر ہے اور اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ تو افلا یشکرون، ایک تو یہی ہے بسم اللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ تیرا شکر ہے، اور حقیقی معنی میں شکر ادا ہونا چاہیے۔ رواج نہ ہو، رواج نہ ہو، ذرا سوچ کے ہو، ڈوب کے ہو، مراقبے میں ہو، اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیت کو سوچے اور پھر اللہ کی نعمتوں کو سامنے مستحضر کرے تو حقیقی معنی میں شکر بجا ہوگا الحمدللہ سبحان اللہ۔ دوسری بات کہ ان نعمتوں کو خلاف شرع امور میں استعمال نہ کیا جائے، اگر خلاف شرع کرے گا تو ناشکری ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، جس میں نباتات زمین کے مختلف چیزیں دیکھتے ہو۔ بعض تو جوڑا جوڑا نر و مادہ سمجھ میں آتا ہے، جیسے کھجور کا مسئلہ ہے، پپیتے کا مسئلہ ہے، آج کل کی جدید سائنس نے پھولوں پھلوں وغیرہ میں بھی نر و مادے کی تحقیق کی ہے، جوڑا جوڑا چیز ہے۔ ومن انفسہم، اور آپ کے اندر بھی تو جوڑا جوڑا نظام ہے مرد و عورت وغیرہ لحاظ سے۔ اور اگر اس جوڑے جوڑے کو بات کریں تو میں کل بھی بات کر چکا تھا کہ اشیاء کی ضد، اشیاء کی سمجھ اس کے ضد سے آتی ہے۔ رات ہم سمجھے ہیں کہ دن ہوتا ہے، کہ نیکی سمجھیں گے کہ اس کے مقابلے میں بدی ہوتی ہے، سردی سمجھ آئے گی کہ اس کے مقابلے میں گرمی ہوتی ہے۔ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، یوں صرف ایک چیز ہے جس کا جوڑا نہیں ہے اور وہ صرف اللہ رب العزت ذات ہے۔ اس نے اپنی پہچان کی اور سب چیزیں جوڑا جوڑا۔ تتبین الاشیاء باسدادھا، ہر چیز اپنے ضد سے سمجھی جائے گی اور میں سمجھ جاؤں گا کہ الواحد القہار وہ اکیلا ہے۔ ومن انفسہم، تمہارے اندر اور بھی زمین میں بہت ساری مخلوقات ہیں جو ابھی تک تمہیں معلوم نہیں، ان کے جوڑے ہونے کے لحاظ سے اقبال جس کو کہتا ہے نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اللہ سمجھ نصیب۔